نو فرشتو خو بداوی چې دا دای چې سپیش کین او دای ته وای چې دا معجزه ده خو دا معجزه نه دا ګوره دا دای دا الفاظ وای د دې الفاظ په زور باندې دا کارتاب پیش کای او دا دې جادو اصل کې خبره ده دا او دا کار چې سو کین او کافر دی. نبی علیہ السلام د جادوګر د قتلول حکم کړی. جادوګر کافر دی او نبی علیہ السلام جادوګر قتل کړي. خدای د حکومت کار دی ها؟ دا د حکومت کار دی. نو الله وی فلا تکبر. بس ما کافران کې گئی پس دا کولو د جادو کفر مکوئی. نو الله وی فیتعلمون منهما بس دا کو با دی خلکو دا غی دوارونا سشی ما آغشی یو فرقو نبی چو جدائی بیرا اصلا فاغی سرا بین المری و زوجی فمیل دا سڑی او دا خزی دا غکی سمت لب دی آغا سیزونا بیز دا کول آغا الفاظ آغا جادو چا آغا با یو سڑی ہوئی نای بانی با کافر شو او نکا بی مات شو دیت تا خبر رسیده لیوان یادا چه اغا جادو بیزده که و بیاوی پاقی بانی آکوڑی منتر کولی او ده خضی او خواهنی میست که بیه ناچاگی بیدا کولا لکه ما داست خلق پا ده دور جولی دل پا دیر اسپین جامع که کلی خلی اسریکلی او تختشوی پڑکی والی خیم از ادار چوغی چولی وی جمعات کې چې سړی خبره کوي نو هغه د خدای نه غلې را پکار ده کنه چې وایي او بیا به دروغ وایي او داسې کار وکړي چې کله یو دوه کسان میس کې رشته شوي وي نو داسې کوړې منتر وکړي چې هغه رشته کټ کړي او بیا هغه رشته د بل چا سره جوړه وکړي په دغه طریقه باندې دا خلکوما دا اللہ نا دا بخنی تمدار دی او پا دیوانی دوکانداری روانا دا اللہ دی منگ دا سی غلون او ساتی زمائی دیت مندو تا دا زمائی قدری زدکا کوئی چیزا قرآن تناسیم و قرآن وام او چیزا بیا پا دی جامع که دوکا کومانو دا سمرا لوی ظلم دی چی تا سو پا مائی دبارو کاشی دی دا اللہ کتاب وی منگ دا او پا داغا ادبار که بیازه ستاسو جیب تا غلشم ستاسو مال تا غلشم او دا کاتی کوما اللہ را بولیدت تی منگا را دی ظلم نو سادی دا دیر لو ظلم دی نو اللہ و یاغی کافرانو بدا کار کو چه آغا جادو بی ازدکر آغا الفاظ بی ازدکرل او بیا بی آغا را دی سیزنو دا پار استعمالول نو الله وای فیتعلمون منهما بس دا کو باغی خلکو دا غی دوالو ناما غشه یو فرقو نبی چی جدائی بیرا اصلا فاغی سرا بین المری و زوجی فمیز دا سڑی او دا خزی دا غی گو رئیو خبر ہو رئی تاسو باید درس نبادی و سوال کوئی بیا مانا کنا چی جیده دهی بو اتا خوده لی چی با دین از دا کل دا غیر جواب گره ما مخ کی کرده خواه کپی پوشوی ای ما دا تاوی چی اغیی بای خلکو تاوی چی دی دا الفاظ وای او پا دی الفاظو بانه دی دا کرتبونه کئی نو دی با اغا الفاظ دا غیر نزده کرد دی خلکو نکزو استاز سواما چی نبی علیستان مونگ تعلیم را کرده چی دا درود وایی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دي حضور صاحب سواما چه بل درود خلقو جول کرده دي چه غید درود تاج وي او آغی که دا الفاظ چه دافع البلائی والوباء والمرض والقحط والالم نبی علیہ السلام دفع کون کے دے بیمارانو دے بلاگانو دے دردنو مصیبتنو دے اے کہ دا الفاظ دی دا صفت دے چا دے دا الله اوس دا میرا دا الفاظ چې دی دا روستو چا جوړ کړی دی ورې دومره ثواب دی دومره ثواب دی الان کې هغه د نبی رسام د صحابه کرام تابعین او تابع تبع تابعین نبی منکل اوس یو سره ولګي دا الفاظ هم هغه دا ځکی او بیا وایي د درود شریف او مویدا شانومان بچا مونږ ته خود لري الفاظ ها وایي وګڼه بیا او ماجد صد پاره ویلو نو هغه مقصد واضح هو اوس چې ما وی دا الفاظ مو وایي دا نقل نه دی او دې کې شرکی الفاظ دي او دې هغه الفاظ ده کی او غبیا ویړمي دا ما دې ویلو چې دې زدا کا وای ما دې ویلو چې دین ځان بچکا چې کم درود راته نبی علیہ السلام په خپل خوځل دینو هغه وای نو هغه به وی چې دا الفاظ دا جادوګر وای او په دې باندې دا کارتبونه کینو دین ځان اوساتی نو الله وای فیتعلمون منهما پس دا کول با دی خلقو دا ادوارونا ما آغسا یو فرقونا بی چی جدائی بیرا اصلا فاغی سرا آبین المرئی و زوجی فمیز دا سڑی یو دا خزی دا آگی دا مانا شوا بلا مانا کما آم مانا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چکولا نو آغا چه دنو آغا ما مسولا نگنی ما نافیه گنی او آغا و ایمان دادا و ما انزلا غلال ملکینی او نورا لگل شوی جادو دا یهود خوایی چه دا جادو اللہ پا بابل خار کی پا حاروت و ماروت را لگلو نو و ما انزلا غلال ملکینی انورا لگلشوه جادو پا دو فرشتو بانده بی بابلا پا بابل خار کی هاروتا و ماروتا پا هاروتا و ماروتا اللہ غیبانه جادو ندر آلگلی دا دی دروغ وی اغی خو اللہ تعالی را لگلی و خلکو تیوه جادو مزده کوی او جادو گرو نزانو ساته دانا چگی نای خلکو تا جادو خو نو اللہ رب العزت فرمائی وما یعلمانی من احد او نخو اغی دوارو ایچاد جادو حتی یکولا تردی پوری چوی باغی اغی چاد جادو نو دخولی ها دادا چی یکولا وی باغی دوارو اینما نحنو فتنتون چی منگا دپارا دی امتحانیو فلا تکفر بس مکافران که گئی پس دا کولو دا جادو ایو خلکو تا داوی جادو مزدا کوئی جادو دا کولو سر سر کافر کی گی ایو خلکو تا داوی نو اللہ وی فیتعلمون منهما بس دا کوبا دی خلکو دا زد دا غی دوارو نا تا چا دا غی دا زد نا اغی با تاوی فلا تکفر بس ما کافران که گئی پس دا کولو دا جادو جادو مزدا کوئی میکوئی دیبانی با کافران شئی دی سکول دی خبرونه مانالا سیو کرل فیتا علمونا بس دا کو با دی خلکو آمینو ما دا زد دا غی دوارونا ما آشه یو فرقونا بی چه جدائی بیرا اصطلا پاغی سرا آبین المرئی و زوجی پا میل دا سڑی او دا خزی دا آگی جادو بی خلقو تا خو او پاغی بی غی کافران کل چه کافران بشون دا غی نکا با مات شو دا خزی خواند رشتا با ختم شو یو سڑی کافر شین نکای مات شو کفر سرا دا سڑی نکا ماتی گی اللہ رب العزت فرمائی اغی دا کار گو دا چلے گو بلا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا اغا مانا دا دا اغا ما نافیہ گنی خواستوائی اغا وائی وما انزلا غل الملکین النور لگل شوی جادو پا دو فرشتو بی بابلا پا بابل خارگی هاروتا و ماروتا پا هاروتا و ماروتا اغوائی دا هاروت و ماروت پرشتی نوی سڑیا دا یو دوان اکان سڑیو با بابل خار کی وما انزل علی الملکین دا جادو پا دو پرشتو نو نادل شوی دا سوکو هاروت و ماروت دا چی رانی گل شوی و دا چی دا دیس خبره کئی او دا کم نسبت کئی چه دی وای دا پا دو پرشتو پا بابل خار که پا هاروت و ماروت نادل شوه دن دا کت غنوی غلط اغا اغاوی دا خبره کت غنوی غلط اغاوی ندر علی گل شوه پا هاروت و ماروت نم پرشتو بانه دا جادو ندر علی گل شوه اغاوی او دا دو کسان خدا سریو نارینا انسانانو اغاوی اغای خلکو تاوی جادو مکوی دا اغا ماند زین تا مرالا خبره وی خویی کنه طوله کنه ناکل سره دی بیان تا نازی نو بیان کون که دیر مخ که دلی او دی اغا من زمان که لالی گیه چی دا پلانی زای که دا خبره اکران چی دا سنگه و شیطان دی زای که انخلو لی پا خبره که او بیان کون که دی نشل من تا مخ که دلی نور ادی بیا شل میں ڈروس تو سوچ گئی داغنا نو بیا چا ما خلل چا وای پوا شو نو دیاز سرو خود یو یاو دا ولی دا بیا غ می فل زرا چی دینو تلم شلو غواڑی گن زمای دتمن دلی دا ولیا مو توجہ وسلوانے ما زکل ازای تیر درس کے پرے خود کہ دے کہ دا او دے گلوانے وضاحتو نو آغا وی وما انزلا علی الملکین نور علی گل شوی جادو پا دو پرشتو نور علی گل شوی آغا وی دا پرشتی نوی بی با بلا پا باق بلخار کی هاروتا و ماروتا چی هاروتا و ماروتو او بیا وی وما یو علمانی او نبخو آغی دوارو من لحدین آئی چاتا جادو فرشتی نوی دو سڑیو نیکن اغای چاہتا جادو نوی خولی حتی یکولا تردی چیوی بری دوارو انما خبر دادا نحنو فتنتون چمونگا دو پارا دیمتیانیو فلا تکفر بس مکافران کی گئی پزدہ کولو دو جادو فیتا علمونا منو ما بزدکو با دی خلکو دی زد دا غی دوارو نا اغیی بی مزدکوی او دی دا غی دی زد نزدکو ما غشه یو فرکو نبی چه جدائی بی راو صلا پای سرا بین المره و زوجه فمیند سری او دی خزی دا غی دا کاری کو خلکو دی جادو خو اغیی کافران کل او دی خزو نکاونه دی سرو سر ماتول پدای کفر کولو بانی زمائی دیت منده چه کلا واکی را غلا دی کسا خوانانو تا مکملاو شو وی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی نوی وای چه نبی علیہ السلامو فرمال چه فرشتو اللہ تعالی تا وی اللہ تبارک و تعالیٰ او گورا سمرہ لوی ذات دے والا ورکا دزمک مشری دے والا ورکا آغای اولا گیدلنو آغای شرابونا زناگانی بدفعلی قتلو کتال آغا شے شروع کا نو کمم لاری دا مشری را کرو نمونگا پا خیستے داری کے سر را کار کرو دا مشری با منگا پا خیسته داری که سرا سر در رسوله وا اللہ تعالی و توی سر نفس تی اتاو سر نفس نشتی نو که آغای نکی گی نو آغای امتحان که ما چولی دی نو که تاسو لمن نفس در کنو تاسو با ما غصه کوی وی نا یا اللہ دا تو گورا اللہ تعالی و توی زور شیزا دوار را لی او دعوت پہ چلو چی داسی کوئی داسی کوئی داسی مکوئی تردے بولے چوئی اغا خار کے نعوذ باللہ من ذالک یو کنجرائی ہوئی دا غی زہرا نمو دا چھے اسمان کی کم زہرا سو رہے یادی کی کنا دا غی یادی دا ویڈی رضیاتا یو ناکارا خضاوا دی زر ردی دوارو لین دین جوڑشو کم زیتے خبر او رسولا کم پلا خبر راڑا دین مخ کے سلیمان علیہ السلام جادو کرے کنو سی دی کم زیتا او رسولا ناغی ترے لین دین جوڑ کر ناغی نے مطالبہ اکرا پوئے گئی کنا نو آغی وطاوی اگے وتا ویچ یو شرط بانی چونکہ تاسو فرشتے ای او تاسو سره اسم اعظم دے داو ماتو خی نو داغی بدل کے جتا اس مطالبہ نہ بز پورا کم نو اگے دے دا اسم اعظم خو دے پہ شراب اس کول او بیا داغی مطالبہ پورا کلا داغی نہ بعد بیا گے اسم اعظم وے او غین استور جوڑش اسمان تاو خطا او دی پسی اللہ پرشترا ہو لے گلے چکارم خوکا کنا اس پس کوئی دا خیرت عذاب غواڑی اکر دنیا ویر دنیا دا خیرت خوب اڈیر زیادی پر دنیا دا عذاب بٹی کی دو بابل خار کی وہ یو کوئی دے نو آل دے کی وہ یو الٹا زلان دی دوارا دا خپونا سو کوئی دا جبی نزلان دی دے اور تر قیامت پورے بوئی دا کار کی گا نا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کری دی اغوائی چی دا ٹول چی دین ضعیف او کمزوری روایت دی اغوائی چی دا دیر کمزوری روایت دی تر دے بولے چی اغوائی دا اسرائیلیات دی دا دی یہودو نا نکل شوی دی او بیا زمائی دتمندہ دے دیب بارا کے دے امام رازی رحمت اللہ علیہ کول خدا دے چدا یو فاسد او مردود روایت دے او پدازی کتابوں کے نقل شوے دے چپاغے بانے سڑے دلیل نشینی والے دلیل پہ نشینی والے علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ اور لمخ آپریشن کرے دے امام ابو حیان رحمت اللہ علیہ بحری محیط کے تردے پورے چھے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ ور پسرالے نو اگر دا ہوئے چھے امام رازی رحمت اللہ علیہ وینے چھے دا روایت فاسد و مردود روایت تے او ددا سے غیر معتبر کتابونو نہ نکل شوے دے چھے پاغے بانی دلیل نشینے والے نو ور پسرالے کی علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ چه دا چه دا کی دوی چه هاروت و ماروت دو پرشتی وی او غی دا کار کرده دی غلط وی دا سڑه کافر دی دا سمرا خلق دا کی سی وی که نو وی استاس و فتوه واری دا چه دا روح المانی دا علامه آلوسی رحمت اللہ علیه اگه اول کال دا امام رازی رحمت اللہ علیه نکل کی نوار پسے وائی چے دا چا دا کی دوی او دا سوچوی چے دا ہاروت و ماروت دو برشتے وی او غی دا کار کڑے دے دا سڑے وی کافر دے زکا چے اللہ دا برشتو بارکو چے لا یاسون اللہ ما امرهم و یبعلون ما یومرون اغی اللہ چے اغی تاسو کم کڑے وی پاغی کیا غید اللہ تعالیٰ نا فرمانی نکی ویفعلون ما یومرون او کبی اغی آسا چی سواتا حکم کولشی اللہ خدا وی اطولا گیلی توی زنای اکلا نعوذ باللہ شرابی اسکل نعوذ باللہ من ذالک نغوشی رچادا کی دیده سڑے کافر نو خلق ور پسی بیا نور مخواگشی جدا پلانے کارو که نئی بانی لغنے کی سزا نرمشی جی پلانے کارو که سزا پی نرمشی دا بیای هم دردیم پیدا شو بیا خواخوگی کنا لگا خواخوگی وسرکی هم دردی وسرکی اللہ رب العزت منگو تو حقیقت را نصیب کی زمائی دت مندو چکل تیارو اور رنا نوا تو قرآن کریم تعلیمات اگر بالکل لخل کو نہ پناشو او پدے مل کے قرآن کریم صرف او صرف د مڑی کٹ سرا کے خدو د پارا د تعویذ اور دم د پارا استعمال د او نور چادین کے دان رادل چدا دا کی دے او دا عمل دا معاشرے او دا اخلاق و معاملات و سمول دا پارا غل دے زمائی رتمن دا کی سیوے بو دنیا کے دا کی سی کے دے اللہ رب العزت پا مرد مجاہد بان رحمتن و رئی سپیڑے تے مخونی و تو قرآن خدمت ہو کا زائے پزائے بانی نور حق پرس علماء ہم اللہ پیدا کرو کاری کرے مقامی مقامی خو چونکہ آگے انسان خود دمرا محنتوں کو قربانی اکڑا چھ آواز تردیر لڑے لڑے لار اللہ رب العزت مجاہدین نو قرآن سنت پیدا کرل خدمت ہو کو الحمدللہ ڈیرا رنا رالا اللہ دے نور ہم رنا خوار کی اللہ دی کی اللہ وی وما ام بضارین بی انو وغی ضرر رسون کی پاغی سرا من احد اے چاہتا اللہ بیزن اللہ آمگر پو کم دا اللہ سرا دا سچی کی گی دا خو یا بدو فائدہ رسی یا نقصان رسی دا دا اللہ طرف رازی زکا چھ پا ہر یو سیس کے اثر اچول والا اللہ رب العزت دے او بو کے اللہ تعالیٰ دا تند ماتولو اثر اچولے او بو کے چو بد اوس کلے تند ودی ماتش دوڑے ڈیر اخرا موڑ بشے خو تند ودی نماتی گی صحیح دا کانا یو پاکا چینی دے او خوڑا نو داگا جدا شے دے او کہ یو پاکا زار دے او خوڑا دے او دی چینی کے اثروں میں اللہ چولے دے مال کا کیوں میں چولے او دی زہروں کے دا اثروں میں اللہ تعالی چولے اصل کے نبا نقصان رسول والا اللہ تعالی دا اسباب دی ٹول اسباب دی اللہ وی وما ام بزواری نبی انو اغی ضرر رسون کی پاغی سرا آمن احدنا اے چاہتا آئلا بیذن اللہ آمگر آپو کم دا اللہ سرا ویتعلمون زکو باغی خلقو زکول بے سو ما آغسا یزر روم چی ضرر رسو دیتا یو سڑی جادو زکو جادوگر شو دیتا سو فائدہ ہو شو دیمان نخلاص شو نقصان و تو رسید کرنا نقصانی شو دے پتا قرآن والی نزدا کے چھ فائدہ رہتا ہو رسی ولا ينفعهم او فائدے نہ رس اولا دیتا حالانکہ اللہ وی پویو چھ دا کار میں تو نقصان دے ولقد علم او خام خا یقینا نہ پویو دئی لمن اشتراه خام خا غسو کا چوائے غستا دا جادو چه دا جادوی واغستا او جادوی زدک او دا جادو عمل شروع که نو اللہ وی پده پوی او چه ما لہو فی الاخرت من خلاق نشتر دلر پا آخرت کی اسی سا بس او دی که دنیا کی دا کوڑ منتر دے کئی دا جادو دے کئی لگیا دیوی دا کرتبون دے کئی اللہ وی آخرت کی اسی سا نشتر جہنم بیزائی ولبئس او خامخا ډیر بد دی ما غشی شراو بی انفسهم چه خرس کل دی پای بانی زانو نخپل زان پا جهنم خرس که دی دو پیسو دا پارا پا دی دنیا کی دی لگ فائده دا پارا دیر زیاد نقصان تر غاڑی که زان لا لوکانو یا علمون کاش کدی پویده پا دی بانی چه زمنگ دا کار دا دیر لوی نقصان دی او دا زیان دی خوزای دا گاٹی دیر لوی نقصانو کو نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی ولو انہم آمنو کچر دی ایمان روڑے وی مسلے من لے وی دا جادو نے زان بچ کرے وی دا اللہ توحید من لے وی و تکاو او ځان بچ کړی وې د جادونه جادونه ځان بچ کړی وې لمسوبتم من عند الله نو خامخا بدلا د طرف د الله نا خیر غروا الله بوله ډیر لوی بدلا ور کړی و الله تعالی بوله جوړی ډیر لوی خیره چولو لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے کدی پدی وانے پوی دے اللہ رب العزت یمنگ دا ہر اغا سیز نا محفوظ کی چی پاغی زمنگ دنیا و آخر خرابی گی اللہ رب العزت یمنگ زلونو تا دا قرآن و سنت و علمین راولی اللہ رب العزت یمنگ دا حق ملگری کی اللہ دی منگ دا توفیق را کی چی منگ دا حق او دا حق پرست و مرست و مل کرتی آو کو اللہ دی منگ دا باطل او دا باطل پارستن او سا دی دی ملک دی اللہ محافظ چی او اللہ را دی ملک بچے بچے محفوظ کی سوگے جی بدخوا دی اللہ را بولی درد دی دینا دا ملک خلاص کی دی ملک بچے دی اللہ خلاص کی دی ملک بچے بچے دی اللہ صحیح مسلمان کی اللہ را بولی درد دی زمونگ نا دین خدمت والی زمونگ اوقات دی اللہ تعالی را دین پا کار کیو لگئی اللہ دی من خادمان دو قرآن و سنتو گردئی حد چاچی سو حاجات وی شرعی منگتا نی معلوم ار انسان دا خپل حاجت معلومی اللہ دی دا خپل درنا دا خپل خزانو نا پورا کی زمونگ ارور فضل اللہ سے بچے دے چی سمرا دی سمقصد وی دی را تاوی شیرا یو ٹیسٹ لزی اللہ رب العزت تی کامیاب کی چاچ سمر بچی دی اللہ رب العزت دے دا بد لارو نا محفوظ کی اللہ رب العزت دے پا نیکو لارو بانے ور واچی او اللہ دے دا ٹولو پا جو لو کے خیر واچی اللہ دے زمونگ لوی وارو گناو نا معاف کی اللہ دا ہر قسم شر و شدت نمونگ محفوظ کی اللہ دے ٹولو تا ہدایت استقامت نصیب کی اللہ دے ٹولو جو لو کے خیر واچی جزاكم الله احسن الجزاء الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موائی راعنا وقول انظرنا اوائی انظرنا اوائی انتظارو کمتا واسمعو واوری امنی وللکافرین او دپارا دکافرانو عذاب علیم عذاب دے درناک. ما یود الذین نخخی ها کسان کفرو چه کافران دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا ولل مشرکینا او ندا مشرکانونا ایو نزل علیکم دا چه راولی گلشی پتاسو باندی من خیرنا سخیر من ربکم دا طرفا درف ستاسونا والله یختصو اللہ تعالی خاص کوی برحمته فرحمت خپل سرا من یشاء آغا سوکا چی خوخیشی والله ذو الفضل. اپیدو اغیل را ناتے بخیر منا راتلکو ببہتر حکم سرا داغینا او مثلیا یا پشان داغی علم تعلم آیا نپوئی گیتا ان اللہ چیکننا اللہ تعالی علا کل شین قدیر پاریو سیزا قدرتا لرون کے دے علم تا علم آیا نپوئیتا ان اللہ چیکننا اللہ تعالی لہو ملک السماواتی خاص اغلرا بادشاہی دا داسمانونو والارض او دزمکی وما لکم او نشتے دے تاسولرا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام ولین سوک دوست میرا بان ولا نصیر او نسوکا مددگار زوراورا کل من کانا غدو اللی جبریل نا دوی مئیسا دو سورت بکاری شروع شوا فدے کے اغنہ اعتراضات دی یہودو ذکر کئی پر رسالت دی نبی علیہ الصلات والسلام او داغے جوابو نا کئی دوم او اتم اعتراض پمیس کے درے او زمنی خبر ذکر کئی دا خلاصہ د دې دوی می سیدا اول اعتراض په نبی علی السلام کړو توای مال وحی جبریل راړي او هغه زمونږه دشمن دی نو مونږه ستا خبره ځکه نه منو. دا هغه جواب الله تبارک وتعالى وکړه. دویم دا ته ځان ته پیغمبر وای او د جادوګرو په سر روانې سليمان عليه السلام جادوګرو یا اعتراض داو چې ته مونږ دا وای غیر الله مرا مدد کوي په خپلو حاجتونو مصیبتونو کې غایبانه چغه بغیر د الله نه بل چاته مو هي دا کوبر او شرک دی. سليمان عليه السلام جادو کو وګوره او په جادو کې غیر الله را مدد کیږي نو بیا ولي؟ نو الله فرمایل چې ما کفر سليمانو ولکن الشیاطین کفروا. جادو خو کفر دی او سلیمان علیہ السلام جادو نه دی کړی. دا کفر دا جادو شیطانانو کړی به. درېم اعتراض یې دا وکړه خاطر ته جادو ته کفر وای او دا جادو الله تعالی را لېګل دی په بابل خار کې په هاروت او ماروت باندې الله تبارک وتعالى جادو را لګلو. نو الله تعالی فرمایل و ما انزل على الملائكين ببابل هاروت او ماروت. په بابل خار کې هاروت او ماروت دو فرشتو باندې جادو نور را لګل شوی بلکه دا خو به تور امتحان اغی الله تعالی را ولېګل چې خلکو دا د معجزه او د جادو میاس کې فرق وخی. سلورم اعتراض په نبی علی السلام کو سچاله ته مونږ ته وای راغی نه مو وای نو الله وای مو وای کنه ته مونږ دا داسې الفاظو نه منا کې دیکھ سچل لے اللہ وی موائی آغا الفاظ چه داغی گن مفهومونا و گن مطلبونا کی دیشی آغا موائی داغی پزائبانی واضح الفاظ ولی نوائی چه داغی مانا و داغی مطلب واضح ہوئی آغا ولی نوائی لکا پختو کے خلق ویو دغ دغسی چه دغشل مانی کی دیشی موائی داس الفاظ چه دا غی گن مطلبونا او گن مفهومونا کی دیشی امو آئی اللہ تعالی ادب ور گئی ذکر اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ولو لا تقولو راغنا مو آئی راغنا راغنا لفظ مو آئی ذکر دیکی یو بی ادبیو آ یو ردین دی شرک بوئی راتا یو د دې خپل واضح مطلب وو لکه راغینا زمونږ رعایت وکا زمونږ لحاظ وکا لمون خیال لګو ساته د دې دا واضح مطلب دی او صحیح مطلب دی. او الله تبارک وتعالى فرمایي دای دا راغینا وای لیم بالسنتیم چې دا راغینا سمال وین وای راینا نو کله چې د دې بل مفهوم هغه شي راینا ای زمونږ نگاهبانا چې په مسلمانانو کې دا الفاظ رائج شي نو رورو به دغې ذهن ته دا خبره راشي چې پیغمبر د مخلوق نگاهبان دی حالانکه دا صفت د الله دی المهیمن نگاهبان د کائنات چې دی هغه الله تبارک وتعالى دی. دا سرو رو رو رو دی کې بعد شرک وردن نشي نو دا د هغه یو ډیر ناکاره خطرناک سازشو په مسلمانانو کې د شرک د زهريلا اثرات او خاده خورولو لپاره الله فرمایل دا الفاظ موای راینا دا الفاظ موائے بل دے کے دا بے ادبی مبہوم پروتو او دا بے ادبی رو جہانو دے کے لکا غیب وی رائینا دا لیم بے السنتیم جب بے تاوکا رائینا او زمونگا شپن کیا او سرامی تو بے کوگا دا ولی اغیبانی دا پیغمبر اغا درجا اغا شرافت اغا عزت دا پا اغی نزای دا ولی دا بنی اسماعیلو که پیغمبر راشی از زمان اغا کم خاندانی تسلط او کم یا روب او کم دادا خانی چه منگا پا عربو قایمه کرده دادی ختم شی دادی ولیو شی دا کار ولیو شی نو ده دیده پارا اغی ده زلاغ بلاس پا کل نا کل پا الفاظو که خکاره که نو اغی و نبی علیه السلام ده چه راغی نه نو وی راغی نه او زمونگا شپن کیا دا کسما اظهار بده اغی ده الفاظو نکی ده اللہ را بولیدت بده الفاظو پا بندیو لگولا ا الفاظ موائی چه دا اغینا دا شرک و دا بیادبای بوی رازی آغا کسم لکه منگا دا صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخلو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا د ادب او د احترام د پاره زمون مشر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمون مشر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لکه پښتو کې اوس دا غي نوم په بیا د وی غسل دا منلي چې د پیغمبر نوم دی واوره صلی الله علیه وسلم وایا د صحابین نوم دی واوره دا رضی الله تعالی عنہ وایا دا تابعی او دا امام نم دے واری دا رحمه اللہ رحمت اللہ علیہ وایا و بیادابی نم ماخلا بل پل آغا الفاظ چی دا پیغمبر شان کے ویلے کی گی و دا غینا بوی را دی دا شرک آغا مو آیا تکا باز خلق درودی تاجوائی درودی تاجوائی و دا دیر سواب دیو جمعی پر دیو دیر روائی او پاری کسی دافع البلائی والوبائی والمرضی والقحط والعالم نبی علیہ السلام دفع کونکے دا بلاگانو دا وباگانو دا مرضنو دا قحطنو دا دردنو دے دا صفت دا چا دے دا اللہ صفت دے اس دا الفاظ دا پیغمبر پاری کی دیوئے تو آج دا خبر کم پا لڑا اغا الفاظ چی دا غینا یا دا بیادبی اظهار کی گی یا دا غینا دا شرک بوی رازی اغا موائی دا غی پزای بانی واضح الفاظ ولی نوائی صفا الفاظ ولی نوائی نکا بعض اوقات شیطان انسان لزین دا انسان لزین دیو خبر راولی چی سمال دیوی اتحیاتو للہ و صلواتو و طیباتو السلام علیکا ایوہ النبیو شیطان و تیتا خوئی کنا چه السلام علیکا ایوہ النبیو سلام دی فتاوانی ایزما پیغمبرا لکا پیغمبر اولار دی او تا پی سلام چه حاضر ناظر دی نعوذ باللہ من ذالک شیطان سمر روان دی زینی دا گڑ وڑ که کنا مکمل گڑ وڑی که ما یوزای دا خبر اوکڑا ما دی اوکاسو یاسی محفل که ناسو یو ولې دا سیدانا معنا یو ولې دا چې دا بالکل لکه مخاطب کړی نبی رسول ما دا هو بیا تا الله او پیغمبر کې ورو سفر کو نه کو بیا څنګه ما ماته ثوابې دې لګیو او دل دې مونږ السلام علیکا ایوه النبیو بل ځای امریکا کې دی او السلام علیکا ایوه النبیو بل زړی چې هغه جاپان کې دی او السلام علیکا ایوه النبیو مسکی دا ارزه چې پیغمبر حاضر شنه دا خدای شو یګه سفر کوي شو او چې کوم ځای کې د مخاطب الفاظ وي اصیغي وي نو دا غینه به دا مطلب چې پیغمبر حاضر دی نو وینور سو ما بیا صحیح ده نو بیا جواب راکا الله تبارک و تعالی قران را لګل دی الله وی علم نشرح لک صدرک ووزعنا عنک وزرک الذی انقاد ظهرک وای کنه وای پیدا خو الله وینو ما کوم نه چلای وای دا ته وای ک الله وای پیدا الله نه دی ویری ما دا کوم الله ویری کنه خبر نه دا کوم حکایتن چې کوم نه نکلی دې کوم ځای ویلو ما تا چې د نبی علیہ السلام د معراج واقعا اوریدل چې نبی علیہ السلام معراج شپه باندې لاړو نشي الله سره کلام کیدنه وی اتحیاتو لله والصلوات والطیبات نو الله وی السلام علیکا ایو النبیو ورحمت الله وبرکاته دا د الله تعالی الفاظ دا نکل شوی دی زای اغه لګی علم نشرح لک صدرک آیا نه دا کول او کړی مون تعالی راسین استانو دا توای کده الله وی الله ویلی دی کنه سینه ولا چا کولاو کړوا الله ولا کولاو کړوا تا خو نه لا کولاو کړی دا الفاظ دا الله دی خدای کی خلاصې ټول سره دا مخاطب استعمال شوی علم نشرح لکا صدرکا و وضعنا عنکا وزرکا الذی انقض ظهرکا و رفعنا لکا ذکرکا ذکرک دا ټول دی کنه دی انتا والا سو آئے سو دا تو آئے کلا اللہ ہوئے اس نے تلاوات کیا رہا میں کہا اللہ ہوئے علم یجدکا یتیما فآوا سورة زوحا کیا نا ہوئے دا بتو سو آئے دیر اگر خطدہ نا ہوئے چھے اللہ ویلی دی بلکہ تارا میں اخفل جو استعمال ہے مشکلات با پیدا کیا ہوا ہے زانتا با مشکلات پیدا کیا بیا با در چل نظر دی زمائی دتمندہ قرآن وای زین مده کولاوش آغا الفاظ چی داغینه دا بیادبی زار کیگی آغا الفاظ چی داغینه دا شرک بوی رازی آغا الفاظ موایا آغا موایا درودی تا چا ویلی دی رو را پیغمبر ویلی که صحابه ویلی دی تابین ویلی دی که تب تابین و قائمه مجدیدین ویلی چا ویلی دی دی طولو ایچ چانه دی ویلی دی طولو که ایچ چانه دی ویلی دا ټول د پیغمبر په تعریف او صفات زماته نه خپو یدل هغه دا تعریف ولې د پیغمبر نه کو دا ولې نه کو زمای دتمن دا پیغمبر چې کم درود ویلې دا هغه درود په پیغمبر وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أديو يا رسول الله انظر حالنا إذا الله پیغمبر زمونگا حال تلقو كورا وای کنا وای یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دینه د شرک بوینه راضی ها یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کور لیکلی دی پدې رکی لیکلی دی چې وی ګوره بیٹه کې لیکلی دی په بس باندې لیکلی دی پلان کوچ باندې لیکلی دی نبی رسول ته یا آقا دا ټول ستا کرم دی چې کار می تر اوسه روان دی زما محترم استاد مولانا مفتی سراج الدین صاحب مد ذلہ العالی اغلی کلی دی یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ تو توحید وای خان ہاں زمون خبر خدا لگا نا زمون جڑا ٹولا دا خل غریبانان تبا برباد شو بیڑے غار کا شو تہجد دیر دی حجون اڈیر دی عمرے ڈیر دی قربانی ڈیر دی روزے ڈیر دی مزون ڈیر دی قربانیاں خیراتونا ڈیر زیاد دی وچے خبر آشی لانی سبا بدا سے کار کی تزبر گے سو کدا دې په عقیده کې رااله چې زبرګ په غیب پويږي هميشه د جهنم ځای کېږي هميشه هميشه کدا دې ځین کې رااله چې زبرګان په غیب پويږي دا خلک کیسه نه کوي ویره یو زبرګونو هغه یو امام په سیو درېدو نو چې امام کله په دریم رکعت کې شنو د نیت مات کو چا وته ولي وی چې دا امام صاحب د سین نه را پورې ګرځېدو نزور پسی اولارم خوشی دیر سین نا پوری لارنو مار پسی نیت ماد تا تا سپتا ویزه پی پوشم کن ویزه پی پوشم کن اللہ نبی علیہ السلام دا فرمائی ومن الناس من یعجب کا کولو فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبه وهو علد الخصام زما پیغمبر راشی و غٹی غٹی خبری ادا کئی تعجب ورته والے حیران شو د ګوتا په خلو وای څومره زبرګ سړې دي څومره نیک دي څومره د خدای نه ریږي الله وای خبردار ګوره بیمانه دي په خبره دوکا شوې پیغمبر په خبره دوکا شو الله وای دن نه ګوره بیمانه دي پیغمبر دې پته ولاګی دا چې پیغمبر دې پته نه لګی نو دا زبرګ دې امام درل نه څه خبر شي څه خبر شو پیغمبر ته الله وای و یو شهید الله علی ما فی قلبه دا منافق را دیو تا ته قسمونه خوې په خدای قسم تا ته زما ډیره مینه ده الله وای بیمانه ډیر لو شرارت دی په قسمونه دوکان شي پیغمبر ته مخامخ ناز دی الله وته وای دروغ ده وای پیغمبر به نه وای پیغمبر ته په خوراک کې زهر واچول پیغمبر ته نوړې یو خړه جبریل امین الله راو لګو الله وای چې خوراک زار دی مخړه صحابي و درناسته هغه خوړه شهید شو د جبریل امین راتلو بورې صحابین وړي تیرا کړل پیغمبرون تیرا کړل په پیغمبر یې اثر شوه دی او صحابي دنه شهید شو کارې دا واده به کې زار دی بګي پتا و تا وا الله نه وې ریږي چې دا د زبرګ زبرګ راټه کې ها زبرګ وای نیک سړی دا مشر سړی دا دانه دې لو بزرگ سره دې مشر سره نه یو سره دې دا پار استعمال خو دې دا پار دا زیږي لانی سبب راځي یو سبب دل جوړه پدنه لګي ولې ته زبرګېسو ولې د زبرګان پويګېسو پیغمبر ته الله وایي ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدن الا ان یشاء الله زما پیغمبر آدی او سیز بارکی دا موایا چه سباب دا کار کوم ها انشاءاللہ سباب دا کار کوم وایا ذکر اللہ وی جو سباب دا حالا تس خبری سبا سکی گی ذکر پیغمبر وی واللہ لا ادری واللہ لا ادری دو زلے بیدی زما دی پا اللہ بانی قسم وی ماتا پدا نشتے زما دی پا اللہ بانی قسم وی ماتا پدا نشتے وانا رسول الله يوزد الله پیغمبرم ما يفعلوا بي ولا بكم چې سبا ما سره سکیږي او تاسو سره سکیږي سبا زروغه ما کې بیمارم دا الله ته پدرا سبا درې دې مدینه نه بهر چې ته وته شم نشم وته دا الله ته پدرا ما ته پد نشته زه سبا جو اندې يم يا مرګ راځي دا الله ته پدرا ما ته پد نشته پیغمبر ته پد نشته نو بلزبرګ سوکراله دا ټکي ګوره مو وای ها پلان یې ګوره تا دا خپدا وا تر انلې دې کارلا او ما دا څه پدا وا ورته نه خبر ولې د زبرګې مستو مطلب دا رځ ظالم الغیب ما یعنی د زبرګ د خلکو په ذهن کې دالګي د زبرګ د موحدین ګوره د موحدین یو ساجیوونه خبره ده یو ډیر لوی نام تو عالم دی او د توحید او لوی نمبردار او یقینان چې دی او بشک اچ دی دا سیمونګه ناسو څه خبره رااله نو ماته ولې پلان یې زبر کوم نو ماته دا څه وکړل ماجی داس برګان په غیب وایي وی استغفر الله وی په الله قسم کې دې ټکی تر اوسه زما خیال وی دا یې ساجیبه خبره وکړه ډیر زیات خوشاله شو او ماته څو ځله چې دنو داد را ما ته ود دې ټکی د خلا تر اوسه زما خیال نو وې دا غو د تبعی خبره ده زګه چه دا دا فقهاء اسلام متفق فتولا چه بغیر دا اللہ نا دے بل سوگو مالی بلغیب اگرن دا کفر دے او کفر سر سڑے میشه جہنم دا دے نو چه او سڑے نور طول شرکو نا دیو دل او دای زین کی چه زبرگان بغیب پوئی گی دا خلقوی زبرگانو بیاوی ری چه باران بی بپلانی رز وائی که نوائی صفا وائی که نوائی وی زبرگانو بیاوی ری دی مطلب داره چې هغه د غیب خبر ورکه بغیب هغه د غیب خبر نه دی ورکړی الله وايي د مور په ګیډه بچی نه شاده پته نه لګي اوس کډا کر الټرا ساوندو کی یا ټیسټو کی او د غیب بنیاد خبر او کی نه علم غیب نه دی غا اسباب استعمال کړ اسباب استعمال کړ په اسباب استعمالولو باندې د اسباب په بنیاد خبره کول د علم غیب نه دی ښه بغیر د اسباب و معلومو لاله الله کار دی دا جاده پته نه لګي موسمیات والا چوای هغه آلات لګولې هغه آلات باز کسانو بلیدلی تک ما خپل لیدلی آلات هغه لګولې د هغه آلات او په بنیاد باندې هغه درې پته ولګي چې هوا د کم طرف را روانه ده او په کم سپیډ راځي دا هوا اغا رفتار اغا طرف دا آغی اغا پریشر او پا آغی که دا او بو اغا اثرات اغا نمی سمر دا سمر مقدار که دا دا دینا دا سمر باران وردو دا سو گینٹو امکان دی اغی دا آغی با بنیاد خبر ہوگی دا ایمی غیب کنه دی زبرگان ویری زبرگان ملا جی اغی پا غیب پوک نعوذ باللہ منزار دا خبره کول کفر دی غواره په دې ځان پویا کوي هغه د آلات او بنیاد وای هغه علم غیب نه دی دا څه قسم خبره دا څه قسم الفاظ دا زبرګ ټکی د عالم الغیب د پاره استعمالول کدا زبرګ عالم الغیب دا وای نو بیا یو الله زبرګ دی بس بل څه نشته او کنا دا مشر ته وای او کنا چری دا نیک سړی دا وای نو بیا انسان دپاره مې استعمالول شي الله او ای او الذین آمنو ای ایمان والو لا تقولوا راینا موای راینا درغینا لپس د سره موای پختو ګر دغه لپس موای دغه او دغه دغه سی و د موای ای او الذین آمنو ای ایمان والو لا تقولوا راینا راینا لفظ موایی وقولوا انظرنا او صلاوی انظرنا ولی نوایی انظرنا وایی دا راینا لفظ بانی پابندیو لگی دا اللہوی دا الفاظ بانوایی انظرنا بوایی انظرنا بوایی انتظارو کمونگتا چی دا غیم بهم واضح دی سبز دیتنا نشه جوڑو لی وقول انظرنا اوائی انظرنا انتظار کمونتا اللہ وی واسمعو واوری تو اسمع اللہ لمن حمدا سمانا قبلوی اللہ تعالی دا آغا چاچ دا آغا تعریف کئی دا آغا سناوی دا آغا حمد وی اللہ دا آغا سناویل آغا تعریف ویل اللہ قبلی سمع اللہ لمن حمدا واسمعوا الله وی اومنی اینده دا پارا راغینا موائی انظرنا وی الله وی اومنی وللکافرین او دا پارا دا منکرینو عذاب الالیم عذاب دے دردناک اوزم یو سڑے نمنا کی گی دا دا خپل مرض اظہار کئی اغا خپل باطنی خباستا اغار اخکارا کئی الله رب العزت فرمایي دل به درناک عذاب ورکم د الله حکم واوري دا بیا هم د خپل دته نه جاروزي بیا ما خپل دد کوي الله وای درناک عذاب ولا ورکم اوس دا دی ولې جدا کار کوي الله تعالی وای په دې بې ایمان وبانه تاسو دا خر زایګی نه دا ته زایګی نه چې دینه الله دا رزول ورکړل دای کی الله پیغمبر ولې راولېګا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیل اللہ دا شرافت و اعزاز ولی ورکا چه دیل دی پیغمبر ملگرتیا اکڑا مرستیا اکڑا ایمان راڑا و دا دین اسلام قبول کا دا دی بانی زائی گینا زکا اللہ و ایمان یود الذین کفرو نخوهی یا کسان چه کافر دی کافر و دا مخ که نووی ما یود الذین کفرو نو خیا کسانا چه کافران دی من آل الكتاب دا آل کتابونا که یهود دی که نصورا دی ولل مشرکینا او نا دا مشرکانونا دا یهود نصورا مشرکانو دا مشرکانو خو چونکه دا دید پار دا نوم استعمال دا عربو که دا دید پہچان یو نومو یهود آغا چ هغه ځان د موسی علی السلام د شریعت منون کیوي او دا هغه نام لیوا او داوا کوون کیو نسوارا هغه چې هغه ځان د عیسی علی السلام د شریعت منون کیوي او دا هغه نام لیوا او دا هغه داوا کوون کیو نو الله وايي دا کافر چې زما حکم نه مانی زما دین نه انکار کړی دی زما د پیغمبر حقانیت نه مانی دا کافران که دی یهودو ندی و که دی نسواراو ندی یا که اغا دمکه اغا مشرکان دی دکه دا اغای بل نمو خنو کنه قریش دا اغای یو کومی نمو او دا یهود نس یهودیت نسرانیت چون که دار دی دی مذهب نمو پاربو که دا دی یهودیت علم بردار دی و دا نسرانیت قریش خو چون که دا غی او خپل نسلی او کامینو مو دا دا غی مذہبینو نو دا غی مذہبینو می چکم دنو مشرک که خود آغی دا چه دا دی مشرکان مشرکان دی عقیده دا شرک دا بس دا غی پہچان دی دیتا و مشرک وای دیتا که دی شرک کئی نو اللہ را بولیدت پرمایی ولل مشرکین آنه دا مشرکانو نا دکه چه قریش ټول چونو آغا مشرکان خونو کنا دیرو ایمان راړو نبی علیہ السلام سر راغلی اجرات کړو مسلمانان شوی وو نو الله وی ولل مشرکین ندا مشرکانونا ایو نزل علیکم من خیرنا سپین زایگی دا چې راولی گل شی په دای بات پتا سو باندې سو خیر د دین نه د قران او سنت نه لوی خیر بل نشته یره وای موږ تاسو خیر غواړو ها مونږ دا الله د مخلوق خیر واړو